أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادارہ صاحب کی جانب سے پیش خدمت ہے شہید عالم دین مولانا عبد الصمد رحمہ اللہ کا درس بعنوان فکر آخرت. زندگی کی قیمتی یقیناً ہے، اتنی ارزاں نہیں ہے یہ کیسے دل کی انجان خواہشوں کے لیے بیچ دوں، وقف زمانہ کر دوں. مولانا عبد الصمد رحمہ اللہ ایک سلیم الفطرت، متبع شریعت، مجاہد عالم دین تھے. آپ کا آبائی تعلق پنجاب کی سرزمین سے تھا، لیکن آپ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مستقلاً کراچی میں مقیم تھے. آپ نے کراچی ہی میں اپنی تعلیم مکمل کی اور فراغت کے بعد کئی سال تک کتب احادیث اور کتب تفسیر کی تدریس میں مصروف رہے. اپنی قابلیت، عربی زبان پر عبور، علمی ذوق، تواضع اور عالی اخلاق کے سبب آپ جلد ہی اپنے حلقے میں نمایاں ہو گئے اور آپ کے اساتذہ اور تلامذہ سبھی آپ کی قدر کرنے لگے. دل کی انجان خواہشوں کے لیے بیچ دوں، وقف زمانہ کر دوں. سن 1428 ہجری میں جہاد کی دعوت آپ کے کانوں تک پہنچی اور جلد ہی آپ کے دل میں گھر کر گئی. آپ نے کچھ عرصہ اس دعوت کا مطالعہ کرنے اور اس کے دلائل شریعہ ذہن نشین کرنے میں گزارا. پھر آپ خود جہاد کے داعی بن کر کھڑے ہوئے اور کچھ عرصہ میدان دعوت میں گزار کر سن 1429 ہجری کے اواخر میں عرض جہاد و رباط وزیرستان کی طرف ہجرت کر گئے. وزیرستان پہنچنے کے ایک ماہ بعد ہی آپ کا شیرخوار بچہ سخت سرد موسم کی تاب نہ رہ کر فوت ہو گیا، لیکن آپ کے پایا استقلال میں لغزش نہ آئی. آپ نے عرض جہاد میں قیام کے دوران اپنی عسکری تربیت کے بنیادی مراحل مکمل کیے، افغانستان پر صلیبی الغار کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور موسم کی سختی کے باوجود جنگلوں اور پہاڑوں میں مجاہدین کے ساتھ وقت گزارا. جب خطہ محسور پر فوجی آپریشن کا آغاز ہوا تو آپ بھی عین انہی علاقوں میں موجود تھے جہاں پاکستانی فوج عام آبادی پر وحشیانہ بمباری کر رہی تھی، اور آپ چند مجاہد ساتھیوں کو پہاڑ کے دامن میں دورہ تفسیر کرانے میں مصروف تھے. اس سارے عرصے میں آپ نے اپنے علمی مشاغل بھی ساتھ ساتھ جاری رکھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہادی دعوت پر مشتمل دو معرکۃ الآرا کتابوں کے عربی سے اردو ترجمے کی توفیق دی. آپ نے سپیدہ سحر اور ٹمٹماتا چراغ کے نام سے شیخ ایمن الزواہری حفظہ اللہ کی کتاب کا اردو ترجمہ کیا، اور شمشیر بے نیام کے نام سے شیخ ابو یحییٰ حفظہ اللہ کی ایک اہم کتاب کو اردو قالب عطا کیا. اس کے علاوہ اردو زبان کے جہادی رسائل میں وقتاً فوقتاً آپ کے مختلف مضامین اور تراجم بھی چھپتے رہے. سن 1431 ہجری میں آپ کو بعض دعوتی مقاصد کے تحت سندھ واپس بھیجا گیا، جہاں آپ نے چند ماہ کے قیام کے دوران اپنے مؤثر بیانات اور مدلل گفتگووں کے ذریعے بہت سے علماء و طلباء اور عام نوجوانوں کے سینے میں جہاد و شہادت کی تڑپ پیدا کی. آپ اپنی دعوتی سرگرمیوں میں مصروف تھے کہ اسی دوران گاڑی کے ایک حادثے میں آپ کو شدید زخم آئے اور آپ تاب نہ لا کر چل بسے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے اور شہداء کے ساتھ آپ کا حشر فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال کو صبر جمیل اور اجر عظیم سے نوازیں. اللہ تعالیٰ علماء ملت کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دیں. اتنی ارزاں نہیں ہے یہ کیسے دل کی انجان خواہشوں کے لیے بیچ دوں، وقف زمانہ کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اس دن کے لیے جس دن کی تھکن لفظوں میں نہ بولی جائے گی. اسلام سب سے پہلے جس فکر کو انسان کے دل میں راسخ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا مقصد پہچان لے۔ ایک انسان کی منزل یا دنیا کا مال و متاع، دنیا کی حشمت، دنیا کی عزت، دنیا کا جاہو جلال اور بادشاہی ہو سکتی ہیں، یا پھر اس کی منزل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا اور آخرت کا گھر اور جنت اس کا مستقبل ہو۔ دنیا سب کی سب مٹی ہے، مٹی سے بنی ہے اور مٹی میں ہی اس کو مل جانا ہے۔ میں اپنے گھر سے اتنی محبت کرنے لگ جاؤں کہ میرے گھر کی محبت مجھے جہاد سے روک دے، یا میرے گھر کی محبت مجھے ماں باپ کے حق ادا کرنے سے روک دے، یا مجھے گھر کی محبت با جماعت نماز سے روک دے، یا مجھے گھر کی محبت تحصیل علم سے روک دے، تو یہ محبت میرے لیے فتنہ ہو گئی یا نہیں؟ جب آسائشیں ضروریات بن جائیں تو پھر ان ضروریات کو جمع کرنے میں پوری زندگی انسان کی جو ہے وہ خواہ مخواہ میں جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، آخرت کے لیے انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ کچھ ہو یا نہ ہو لی جائے گی اس صبح کے لیے جس صبح کی مہک پھولوں میں نہ تولی جائے گی۔ ہمیں اگر دین کی ٹھوس خدمت کرنی ہے اور اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر ہمیں دنیا سے ہاتھ کھڑے کرنے پڑیں گے۔ اس میں کے لیے کچھ دام بھرو، اس شب کے لیے بے نام رہو، اس صبح کے لیے کچھ کام کرو، ہر صبح جیو ہر شام مرو۔ دنیا انسان کی خادم ہے، انسان دنیا کا خادم نہیں ہے۔ دنیا انسان کی نوکر ہے، انسان دنیا کا نوکر نہیں ہے۔ اس کے برعکس آج کل انسان دنیا کا نوکر بنا ہوا ہے اور لگتا ہے کہ دنیا انسان کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آئی بلکہ دنیا انسان کو اپنی خدمت میں لگانے کے لیے آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمده ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اصل میں انسان کے متعلق اللہ رب العزت کا احسان ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی انسان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل پیدا نہیں کیے۔ ایک انسان یا آخرت کا بندہ بن سکتا ہے یا دنیا کا بندہ بن سکتا ہے۔ ایک انسان کی منزل یا دنیا کا مال و متاع، دنیا کی حشمت، دنیا کی عزت، دنیا کا جاہ و جلال اور بادشاہی ہو سکتی ہے، یا پھر اس کی منزل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا اور آخرت کا گھر اور جنت اس کا مستقبل ہو سکتی ہے۔ تو انسان کو سب سے پہلے طے کر لینا چاہیے کہ اس کی تمام تر فکر کا محور وہ آخرت ہے یا دنیا ہے۔ یہ طے کرنے کے بعد انسان کی منزل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، جو کچھ اس کو چاہیے جس منزل پر پہنچنا ہے۔ جب منزل مختلف ہو تو راہیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک انسان اگر یہ طے کر لے کہ وہ آخرت میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ بھی تمنا ہو کہ دنیا میں بھی وہ بہت بڑے منصب کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی چیزیں، دنیا کا مال و متاع، یہ بھی اس کا مقصود اصلی ہے، تو وہ اس انسان کی زندگی جو ہے وہ تذبذب کا شکار رہے گی، بالکل ان منافقین کی طرح جن کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ مذبذبین بین ذلک، کہ وہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں، کبھی اس طرف چلے گئے اور کبھی جو ہے وہ اس طرف آ گئے۔ تو اسلام سب سے پہلے جس فکر کو انسان کے دل میں راسخ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا مقصد پہچان لے، ہم آخرت کے بندے ہیں یا دنیا کے بندے ہیں، ہماری تمام تر فکر اور کوششوں کا محور آخرت ہونی چاہیے، جنت ہونی چاہیے، یا پھر دنیا کا مال و متاع اور دنیا کی جو زیب و زینت ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے سب سے پہلے مخاطب قرآن مجید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب جو ہے قرآن کے مخاطبین میں سے ہیں، قرآن ہم سب سے خطاب کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بھی ازواجا منہم زہرت الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ. اے پیارے پیغمبر, آپ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس زیب و زینت کی طرف, اس دنیا کی جو چکا چوند ہے اس کی طرف, کہ جو ہم نے دنیا کے بعض لوگوں کو عطا کی ہے اور بعض لوگوں کو جس سے ہم نے نوازا ہے. لنفتنہم فیہ, کیوں نوازا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم اس دنیا کی زیب و زینت کے ذریعے سے ان کی آزمائش کریں. یعنی دنیا کا مال تو, دنیا کی زیب و زینت تو آزمائش کی چیز ہے. اس کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے حصول کے لیے انسان دوڑ لگائے, یا جس کے پیچھے اپنی جوانی, اپنا عزیز ترین وقت اور اپنی پوری کی پوری زندگی جس کے پیچھے انسان لگائے, یہ ایسی چیز نہیں ہے. بلکہ کیا ہے, آگے فرمایا کہ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى, آپ کے رب کی جو روزی ہے, آپ کے رب کا جو رزق ہے, جو رب کی طرف سے حاصل ہونے والا ہے مرنے کے بعد جنت کی صورت میں, خَيْرٌ, وہ زیادہ بہتر ہے, وَأَبْقَى, اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. یعنی دنیا سے معیار میں بھی دنیا سے بہتر ہے, اور بقا کے اعتبار سے بھی دنیا کے مال سے بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا تو چند روزہ ہے, چند روز کے بعد اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی. دنیا سب کی سب مٹی ہے, مٹی سے بنی ہے, اور مٹی میں ہی اس کو مل جانا ہے. دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے, اس کو عارضی ہی سمجھنا چاہیے. اس لیے ہماری تمام تر فکر کا جو میں دیکھیں, قرآن نے کس اسلوب کو اختیار کیا ہے کہ آپ آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. یعنی اس کے پیچھے بھاگنا یا اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا تو دور کی بات ہے, بلکہ فرمایا کہ آپ آنکھ اٹھا کر بھی دنیا کے مال کو نہ دیکھیں. تو دنیا کا مال ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان بھیجی ہوئی نظروں سے, للچائی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھے اور دنیا کی دوڑ میں جو ہے وہ شامل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, لو کانت الدنیا تعبر عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء, اگر دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو, کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا, ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے اس کو نہ دیتا, اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت ہوتی. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جس دنیا پر دنیا مری جا رہی ہے, اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کے پر کی آپ حیثیت دیکھیں, مچھر کے پر کی کیا حیثیت, ہم میں سے کسی کے نزدیک مچھر کے پر کی حیثیت ہے؟ کوئی بھی حیثیت ہو, نہ اس کا کوئی وزن ہے, نہ اس کی کوئی قیمت ہے, نہ وہ کسی کام کا ہے. حقارت میں بھی اپنی مثال, مچھر خود حقارت میں اپنی مثال آپ ہے, اور مچھر کا پر تو اس سے بھی زیادہ حقیر ہے, بے وزن ہے, بے وقت ہے, اور حقیر ترین ہے. تو اللہ رب العزت کے نزدیک دنیا کی حیثیت جو ہے مچھر کے پر سے بھی کم تر ہے. ایک اور مثال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی انسان اگر دنیا اور آخرت کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اپنی انگلی کو سمندر کے اندر داخل کرے اور پھر انگلی نکال کر دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا ہے. تو یہ جو پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگا ہے یہ دنیا ہے, اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے. اب دیکھیں, انگلی اگر ہم پانی میں ڈبوتے ہیں تو ہماری انگلی کے ساتھ کیا لگا ہے, اس پانی کی کیا حیثیت ہے, کیا حقیقت ہے؟ یہ پانی تھوڑی دیر بعد خشک ہو جانے والا ہے. ہم انگلی ڈبوئیں گے, کتنی چند سیکنڈ بعد یا چند منٹ کے بعد وہ پانی خشک ہو جائے گا. وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے, اس سے ہم کچھ کر نہیں سکتے, وہ ہماری پیاس کو نہیں بجھا سکتا, اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ فضا میں تحلیل ہو جانے والی بے حقیقت سی چیز ہے جو ہماری انگلی کے ساتھ جو ہے وہ پانی کی جو ہے وہ لگتی ہے. تو دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم تر ہے. ایک اور حدیث, مشہور حدیث ہے, آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی, صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے کچرے کے ڈھیر پر رستے میں پڑا ہوا بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا. آپ نے اس کو جو ہے وہ ہاتھ میں اٹھایا اور فرمایا کہ اس کو کون خریدے گا. صحابہ کرام نے کہا کہ اس کو کون خریدے گا, یہ تو مرا ہوا ہے, اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اس کے جو مالک ہیں وہ اس کو پھینک کے نہ جاتے, اس کو کوئی بھی نہیں خریدتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں, واللہ, اللہ کی قسم کھائی, فرمایا کہ واللہ, اللہ کی قسم, لدنیا احون علی اللہ من مثل ھذا علیکم, یہ دنیا جو ہے اللہ کی نظر میں جتنا یہ بکری کا مرا ہوا بچہ تمہارے نزدیک حقیر اور ذلیل ہے, اللہ کی نظر میں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر اور اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے. یعنی دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک اس مردار سے، اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کم تر اور کم حیثیت ہے اور حقیر ہے۔ یہ تو دنیا کی حقیقت ہے، یہ تو دنیا کا مال و متاع ہے، یہ تو دنیا کا سامان ہے، اس کے متعلق یہ چند مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مثالیں قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی احادیث سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر صرف دو تین مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث ہے، اس میں دو کردار پیش کیے گئے ہیں۔ ایک میں نے شروع میں بات کی ہے کہ دو بندے ہو سکتے ہیں، ایک انسان ان میں سے ایک بن سکتا ہے، ایک آخرت کا بندہ اور ایک دنیا کا بندہ۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم آخرت کے بندے ہیں یا دنیا کے بندے ہیں، آخرت کے طالب ہیں یا دنیا کے طالب ہیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کرداروں کو الگ الگ کر کے پیش کیا ہے، اور ان دونوں کرداروں کی خاص خاص جو صفات ہیں وہ دونوں صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں۔ ہم نے اس حدیث کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان دونوں صفات میں سے یا ان دونوں کرداروں میں سے ہم کس کردار کے اندر فٹ بیٹھتے ہیں، پھر ہم اپنے بارے میں فیصلہ کریں۔ صفات کے ذریعے ہی انسان کو تولا جاتا ہے، صرف دعویٰ، میں ایک دعویٰ کر لوں کہ میں آخرت کا بندہ ہوں، مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میرا عمل یہ بتا رہا ہو کہ میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، دنیا کے دوڑ میں لگا ہوں، تو میرا دعویٰ مجھے نہیں بچائے گا۔ تو ہم نے اپنے اپنے عمل کو، اپنے اپنے کردار کو، اپنے اپنے معاملات کو، اپنی اپنی ترجیحات کو اس حدیث پر پیش کرنا ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں بھی کئی مقامات پہ امام بخاری اس کو لائے ہیں، کتاب الجہاد میں بھی لائے ہیں، اور بھی کئی کتابوں میں اس حدیث کو کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ دو کردار کیا ہے؟ پہلا کردار اس میں سے سنیے، دنیا کے بندے کا کردار۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تائس عبد الدینار، دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تائس عبد الدرہم، درہم کا بندہ ہلاک اور تباہ ہو جائے۔ درہم اور دینار یہ اس وقت کی کرنسی تھی، اس وقت دو قسم کی کرنسیاں تھیں، ایک سونے کی جسے دینار کہا جاتا تھا، یہ قیمتی ترین تھی، اور دوسری چاندی کی تھی جس کو درہم کہا جاتا تھا۔ اور عرب لوگ جو نام لیتے ہیں، کسی چیز کا نام رکھتے ہیں، اس کے پیچھے بھی پس منظر ہوتا ہے، یعنی عرب لغت کے اندر عربی زبان میں اتنی جامعیت ہے، کسی نہ کسی پس منظر سے وہ نام لیتے ہیں۔ دینار اور درہم کے حوالے سے امام قرطبی نے ایک شعر لکھا ہے، اس میں ان دونوں کی کا پس منظر بیان ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ دینار جو ہے، اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ دینار کا آخر جو ہے وہ نار ہے، یعنی دینار کے پیچھے جو بندہ پڑے گا اس کا انجام، جس طرح دینار، دینار، دینار کے اندر آخر میں نار ہے، تو دینار کا بندہ جو ہے اس کا آخر جو ہے وہ نار ہے۔ اسی طرح درہم، درہم کا آخر ہم ہے، اور ہم فکر اور پریشانی کو کہتے ہیں۔ تو جو انسان درہم کے پیچھے پڑتا ہے، فکر اور پریشانی کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو یہ تو اس کی لوگوں کی تفصیل تھی۔ کہتے ہیں کہ تائس عبد الدینار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تائس عبد الدینار، دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو جائے، اور درہم کا بندہ ہلاک ہو جائے۔ تائس عبد الخمیسہ، قمیضوں کا بندہ ہلاک ہو جائے۔ تائس عبد الخمیلہ، چادروں کا بندہ ہلاک ہو جائے۔ جو چادروں کے پیچھے، پردوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جس کو پردوں کی فکر رہتی ہے، وہ خواہ دیواروں پر ٹانگنے والے ہوں، خواہ لکڑیوں پر ٹانگنے والے ہوں، خواہ وہ دروازوں کے ہوں، کسی چیز کے ہوں، اسی چیز میں، پردوں کے کلر میچ کرنے میں، پردوں کی خریداری میں، پردوں کے ڈیزائن تبدیل کرتے رہنے میں، اس میں جس کی پوری زندگی گزرتی ہو، یا سونے اور چاندی کو کمانے، جمع کرنے، جوڑنے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ سانپ بن کے بیٹھا رہنے پر جس کی پوری زندگی صرف ہوتی ہو، یا صرف قمیض، یعنی صرف جو ہے وہ لباس کے پیچھے ہی جو انسان پڑا رہے، ہر وقت اس کو لباس بنانے کی فکر ہو، لباس کیسا لگ رہا ہے اس چیز کی فکر ہو، اور ہر وقت وہ لباس ہی اس کی جو ہے وہ بڑی خواہش بن جائے، یعنی اپنی ذاتی پرسنالٹی، اس کے اوپر جو ہے اس کی نظریں ہوں، یعنی یہ ایک کردار پیش کیا ہے، یعنی دنیا کا طالب۔ اس کا اگر خلاصہ پیش کیا جائے تو دنیا کا طالب جو مال کو جمع کرتا ہے، کپڑے کا حریص ہے، چادروں کا حریص ہے، یعنی دنیا کے مال و متاع کے پیچھے بھاگتا ہے، ان کا بندہ ہے۔ اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے اور تباہ ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ تائسا ون تتا سا، ہلاک ہو اور ٹھوکر کھا کے اوندا گرے زمین پر۔ وہی داشی کا پھلن توکیشا، اگر اسے کوئی کانٹا چبھے تو کانٹا نکالنے والا کوئی نہ ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ اذیتوں کا جواب رحمت کی دعاؤں سے دیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر یہ بد دعا ارشاد فرما کے اور اس شخص کے متعلق یہ الفاظ آپ نے کہہ کے گویا کہ تنبیہ دلائی ہے ان لوگوں کو جو ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، گویا آپ کا یہ بد دعا دینا بھی ہمارے لیے رحمت ہے کہ ہم اس حدیث کو سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچ جائیں اور اس انجام سے بچ جائیں جو اس دعا کے اندر آپ نے بتایا گیا ہے کہ ایسا شخص اوندھا ہو کے گرے، تو اوندھا ہو کے گرتا نہیں ہے، جو انسان پوری زندگی مال و انبار کا ڈھیر لگا لے اس کو جب ٹھوکر لگے گی، جب موت آئے گی، تو پھر اوندھا ہو کے زمین پہ نہیں گرے گا، پھر مٹی میں نہیں مل جائے گا، پھر اس کی سب جائیدادیں، اس کی تمام چیزیں، اس کے کپڑے، سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا۔ تو اس کے متعلق، ایسے شخص کے متعلق جو رسول اللہ کی بد دعا ہے وہ اللہ رب العزت نے قبول کی ہے، اور جو انسان اللہ کو چھوڑ کے جن چیزوں کے پیچھے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں چیزوں کو اس کے لیے فتنہ بنا دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں اللہ کو چھوڑ کے جن چیزوں کو آپ اپنا وقت دیں گے، جن چیزوں کے لیے آپ اپنی بہترین خواہشیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کو اور انہیں چیزوں کو، اسی مال کو، اسی اولاد کو، انہیں رشتہ داروں کو، انہیں دوستوں کو آپ کے لیے فتنہ بنا دے گا، اور پھر آپ بیٹھ کے پشیمان ہوں گے کہ کاش کہ میں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی زندگی، اپنی جوانی ان بے حقیقت چیزوں اور بے حقیقت لوگوں کے پیچھے صرف نہ کرتا۔ قیامت والے دن تو آنکھیں کھلنی ہی کھلنی ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کی آنکھیں کھولتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں چیزوں سے انسان کو عذاب دیتا ہے جن چیزوں کو وہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کے، جن چیزوں کو اللہ پر ترجیح دیتا ہے۔ تو اس شخص کے متعلق اللہ کی بد دعا جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بد دعا پوری ہوئی، اور ایسے شخص کا انجام بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور قیامت والے دن یہ سونا اور چاندی کیا بنے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ تقوا بہا جباہ ہوں و جنوب ہوں و ظہور ہوں، کہ اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں دہکا کر ایسے شخص کی پیشانی کو، اس کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو جو ہے وہ داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ہاں ما کنستم لانفسکم، یہی وہ خزانہ ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا، یعنی آخرت کا بھی انجام ہے اور دنیا کا بھی انجام ہے۔ اس کردار کو آگے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعطی رضیا، اس کو دنیا کا مال مل جائے تو یہ خوش رہتا ہے، وہ علم یوتا سخیتا، اگر اس کو دنیا کا مال نہ ملے، دنیا میں اس کی آرزوئیں پوری نہ ہوں تو پھر یہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک کردار ہے، وہ کردار جس کی صبح اور شام دنیا کے لیے ہوتی ہے، جو دنیا کے لیے سوچتا ہے، جس کی جو منتہا نظر ہے، جس کا جو مقصود ہے دنیا میں، وہ دنیا کی ہی زندگی ہے، دنیا کا ہی مال و متاع ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے شخص کا ذکر کیا ان الفاظ کے ساتھ، یعنی دونوں میں آپ توازن دیکھنا، فرمایا کہ تو بال اب دن آخر بے انعان فراسی ہی فی سبیل اللہ، خوشخبری اور کامیابی ہے اس بندے کے لیے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اللہ کے راستے میں جہاد پر ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کی لگاموں کو تھاما ہوا ہے۔ ان کا نفل حراست کا نفل حراسا، اگر یہ پہرے پر اسے کھڑا کیا جائے تو پہرے پہ کھڑا رہتا ہے، وہ ان کا نفس ساقت کا نفس ساقا، اگر اسے لشکر میں سب سے پیچھے بھیج دیا جائے تو سب سے پیچھے چلا جاتا ہے۔ وہ اور فرمایا کہ انستاذن لم یؤذن له، اگر چھٹی مانگے امیر صاحب سے گھر جانے کی، رخصت مانگے، تو اس کو رخصت نہیں ملتی ہے۔ وہ ان شفا عالم یوشفا، اور اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہیں کی جاتی۔ یہ بھی ایک کردار ہے۔ یہ کون سا کردار ہے؟ یہ آخرت کا طالب ہے، اور آخرت کے طالب کی خصوصیات کیا بتائی ہیں؟ کہ ہر وقت اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام تھام کے رہتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ ہر وقت تیار ہے، ہر وقت تیاری اپنی کر کے رہتا ہے کہ کبھی بھی پکار آ جائے، کبھی بھی کہیں سے مجھے بلا لیا جائے تو میں فوراً جو ہے وہ تیار ہو کے فوراً جو ہے وہ میں چلا جاؤں۔ ہر وقت اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار، آخرت کی طلب کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ اور اس کی دنیا کو طلب نہ کرنا، اس کا اظہار کیسے کیا گیا؟ ایک تو یہ کہ آخرت کا فکر مند ہے، آخرت کے لیے اس نے گھوڑا تیار کر کے رکھا ہے اور آخرت کا طالب ہے، ایک یہ بات۔ دوسرا یہ کہ اگر اسے پہرے پر کھڑا کر دیا جائے تو یہ نہیں کہتا کہ میں پہرا نہیں دے رہا، بلکہ پہرے پہ کھڑا ہو جاتا، یعنی اپنی ذاتی من مانی، اپنی ذاتی خواہش کو سامنے نہیں لاتا۔ اور اسے اگر لشکر میں سب سے پیچھے بھیج دیا جائے تو یہ نہیں کہتا کہ مجھے لشکر میں سب سے آگے جانا ہے، یعنی اپنی خواہشات کو، اپنی جو خواہش ہے، اپنی جو من مانی ہے، اپنے آپ کو اپنی میں کو مار دیتا ہے، پیچھے کھڑا کر دیا جائے تو پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ مجھے قیادت کرنی ہے، مجھے آگے رہنا ہے، مجھے فلاں لشکر کے حصے میں رہنا ہے، نہیں، سب سے پیچھے بھیج دیا جائے تو پیچھے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نستعذن لم یوذن لہ، یعنی یہ ناراض ہو کے واپس نہیں جاتا کہ مجھے چھٹی نہیں ملی، میں ناراض ہو گیا، امیر صاحب سے ناراض ہو گیا، میں جہاد نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، اپنی من مانی سے یہ کام نہیں کرتا۔ اور اس کی سفارش، اگر یہ سفارش کرے تو سفارش بھی قبول نہیں کی جاتی۔ آپ اس کردار پر غور کریں کہ اس نے اپنے آپ کو کس طرح مار دیا، اس کی کوئی بات نہیں سنی جاتی، اس کو کوئی چھٹی نہیں ملتی، اس کو کبھی کہاں کھڑا کر دیا جاتا ہے، کبھی پیچھے بھیج دیا جاتا ہے، لیکن یہ پھر بھی اللہ کے راستے میں گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے کو یہ چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ جو ہے آخرت کے بندے کی مثال ہے۔ اب ہم ان دونوں میں سے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس کے بندے ہیں، آخرت کے بندے ہیں، آخرت کے طالب ہیں، جنت کے طالب ہیں، یا دنیا کے بندے ہیں اور دنیا کے طالب ہیں۔ ہماری زندگیاں، ہماری جوانیاں، ہماری خواہشات کس طرف جا رہی ہیں، ہم نے کہاں کی تیاری کی، یعنی انسان کی تیاریاں اس کے معاملات بتا دیتے ہیں کہ وہ کس چیز کے ساتھ مخلص ہے۔ تو ہمیں آخرت کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، آخرت کے لیے تیار ہو کر رہنا چاہیے، آخرت کے لیے ہر وقت جو ہے وہ فکر مند ہونا چاہیے، اور ہمیشہ آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ دو کردار ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جعل الہموم ہما واحدا، جو انسان تمام فکروں کی ایک ہی فکر بنا لیتا ہے، ہم آخرت ہی، آخرت کی فکر، یعنی تمام فکروں کو چھوڑ کے آخرت کی فکر کو اپنا لیتا ہے، کفا اللہ ہم دنیاہ، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکریں ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے اس کی دنیا کی فکروں سے۔ جو انسان اپنی ایک ہی فکر بنا لے، بس آخرت کی کامیابی، آخرت کی کامیابی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے، ہر کچھ کر گزرنے کے لیے وہ تیار ہو، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکروں سے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جو انسان آخرت کی فکر اپنا لے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکریں خود بخود ختم کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک انسان دنیا کے متعلق بڑی بڑی خواہشات اگر پالے گا، تو اگر اس کی وہ خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو اس کو کتنا صدمہ ہوگا، یعنی روزانہ اس کا دل کتنا ٹوٹے گا۔ دنیا میں اگر انسان کوئی امید ہی نہ رکھے، کسی سے بھی کوئی امید نہ رکھے، نہ دنیا کے مال سے، نہ دکان سے، نہ اولاد سے، کسی سے، تو پھر اس کو کوئی بھی فکر نہیں ہوگی۔ یعنی انسان اپنا مقصد اگر آخرت کو بنا لے، تو اللہ تعالیٰ یہ سب فکریں خود بخود اس کے ذہن سے جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اور اس کی یکسوئی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا، بے پرواہی، اور اس کے دل میں جو ہے وہ اطمینان، اور اپنی محبت جو ہے، اپنی محبت کے ذریعے اس انسان کو بالکل جو ہے پرسکون کر دیتے ہیں۔ میں کہ جو انسان تمام فکروں کی ایک فکر بنا لے، آخرت کی فکر، کفا اللہ ہم دنیا ہو، اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے، دنیا کی فکروں سے اسے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ ومن تشعبت به الهموم، اور جس انسان نے بہت ساری فکریں پال لی ہوں، لم یبال اللہ فی ای اودیتھا ہلاکا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ایسے آدمی کی کہ دنیا کی کس وادی میں جا کے وہ مر جائے، کس وادی میں جا کے وہ تباہ ہو جائے اور ہلاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی جو ہے وہ کوئی بھی ذرا برابر پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ایک انسان نے بہت ساری فکریں اگر پالی ہیں، کوئی بھی فکر اس کو لے ڈوب سکتی ہے۔ ایک انسان کی بہت ساری مجبوریاں ہیں، بہت ساری اس کی خواہشات ہیں، بہت ساری آرزوئیں ہیں، بہت ساری تمنائیں ہیں، تو بعض اوقات ایک تمنا انسان کو اللہ کی رضا سے روک دیتی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں اپنے گھر سے اتنی محبت کرنے لگ جاؤں کہ میرے گھر کی محبت مجھے جہاد سے روک دے، یا میرے گھر کی محبت مجھے ماں باپ کے حق ادا کرنے سے روک دیں، یا مجھے گھر کی محبت با جماعت نماز سے روک دیں، یا مجھے گھر کی محبت تحصیل علم سے روک دے، تو یہ محبت میرے لیے فتنہ ہو گئی یا نہیں؟ میں اپنی بیوی سے اتنا محبت کرنے لگ جاؤں کہ یہ محبت مجھے ماں باپ کی خدمت سے روک دیں، یا یہ محبت مجھے جہاد سے روک، یعنی اللہ کے کسی حکم سے، یہ مثال میں دے رہا ہوں، اللہ کے کسی حکم سے روک دے، تو وہ محبت میرے لیے فتنہ بن گئی۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہی فتنہ، وہی چیز جو ہے اللہ کی رضا سے روک دیتی ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں، دنیا کے مال کی محبت ہے، دکان کی محبت ہے، کسی دوست کی محبت ہے، یا جو اس کے علاوہ دیگر آرزوئیں ہوتی ہیں، بعض چھوٹی چھوٹی خواہشات، چھوٹی چھوٹی آرزوئیں، حتیٰ کہ چوڑیاں تک، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے چوڑیاں نہیں ملیں، اور صرف چوڑیاں نہ ملنے کی وجہ سے خواتین خودکشی کر لیتے ہیں۔ یعنی چھوٹی سی خواہش ٹوٹی اور اس کے نتیجے میں اتنا بڑا رد عمل بعض اوقات آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان ناراض کر دیتا ہے۔ تو دنیا کی کسی بھی خواہش کو اپنے اوپر ہم نے غالب نہیں کرنا، اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کی رضا، اللہ کے رسول کی پیروی اور جنت کی طرف جانا، یہ ہمارا مقصد ہو۔ دنیا کی آرزوئیں وہ پوری ہوں نہ ہوں اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، صرف اور صرف جو ہے وہ آخرت کی ہمیں فکر ہونی چاہیے اور آخرت کو ہی اپنا مطمئن نظر بنانا چاہیے۔ ایک آیت اس حوالے سے سامنے رکھتے ہیں، خواتین کے حوالے سے خصوصاً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک دائی تھے، آپ دنیا میں ایک بہت بڑا مقصد لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو دعوت پیش کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو پیغام دیا تھا اس میں یہی بات تھی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ نے اپنے رب کی کبریائی بیان کرنی ہے، یعنی اپنی ذات کو بڑا نہیں کرنا۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا تھا، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، آپ کسی پر احسان یا کسی کو دعوت اس لیے نہیں دیں گے کہ آپ لوگوں سے کسی قسم کے اجر کا مطالبہ کریں۔ اسی طرح آپ سے یہ بھی حکم تھا آپ کو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سے اجر نہیں مانگتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لوگوں کو دعوت دی، ان سے کوئی اجر نہیں مانگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر کوششوں، تمام تر کاوشوں کا محور جو ہے اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی تھی۔ اب ایک انسان جب اس چیز کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے اور آخرت کے لیے ہی وہ سوچتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دنیا کے حوالے سے پھر اس کے لیے بعض مشکلات، بعض مسائل جو ہے اس کو معاشی حوالے سے پیش آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا۔ تو آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں، امہات المؤمنین، وہ بھی ظاہر ہے کہ انسان تھیں، اس ناطے سے شروع میں جب سختی کا دور تھا وہ تو برداشت ہوتا گیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب فتوحات کا دور شروع ہوا اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کیفیت تھی، کیونکہ آپ کو سب کے لیے اسوہ بننا تھا، آپ کو کچھ بھی اپنے لیے نہیں کرنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات کے بعد بھی جب مدینہ کے ارد گرد کے گھرانوں میں مال آنا شروع ہوا، اس وقت بھی آپ نے مال جمع نہیں کیا، جو کچھ آتا آپ اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے اور مال سے بالکل بے رغبت تھے۔ تو آپ کے گھر والوں نے پھر مطالبات شروع کیے کہ ہمیں بھی خرچہ زیادہ ملنا چاہیے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک مزاج تھا، آپ اس مزاج سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے، اور آپ پھر تحمل والے بھی تھے، صبر والے بھی تھے، اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی آرزوؤں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی آپ کو انتہائی شدید صدمہ پہنچتا تھا۔ کافی عرصے تک تو یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات سورۃ الاحزاب کی نازل فرمائیں، جس میں امہات المؤمنین کو اختیار دیا گیا کہ آپ نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تو اسی حالت میں آپ کو گزارا کرنا ہوگا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہنا تو پھر جو ہے وہ آپ کو دنیا کا مال دے دیا جاتا ہے، دنیا کی جب وہ زینت آپ اختیار کریں، لیکن اس صورت میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یا ایوہ النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواج کا، آپ فرما دیجئے اپنی ازواج کے لیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا اور دنیا کی زینت چاہتی ہو، فتعالینا، تو آ جاؤ، امتعکن، ہم تمہیں دنیا کا مال دے دیتے ہیں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دیتے ہیں، تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیکی کو پسند کرتی ہیں، احسان کے درجے پر فائز ہوتی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر آخرت میں جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ازواج مطہرات پر یہ آیات پیش کیں اور ان کو جو ہے وہ اختیار دیا کہ تم جو چاہتی ہو، اگر مجھے چاہتی ہو، میرے گھر میں رہنا چاہتی ہو، تو پھر جو ہے گھر میں رہو اور اسی حالت میں گزارا کرنا ہوگا، اور اگر دنیا کا مال چاہیے تو پھر میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، پھر تم چلی جاؤ اور دنیا کا مال جو ہے وہ تمہیں دے دیا جاتا ہے۔ لیکن سب ازواج مطہرات، ظاہر ہے کہ جب دنیا اور آخرت کا معاملہ ہو تو وہ فوراً فیصلہ کر دیتے تھے، اسی لیے ازواج مطہرات نے بھی فوراً فیصلہ کیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا اور سب نے اس پر ساتھ کیا کہ ہمیں تو یہ مشورے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ اس کے رسول اور آخرت کا گھر جو ہے وہ چاہیے اور دنیا سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اس آیت میں یعنی بین السطور یہ خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہے، ازواج مطہرات سے ہے، لیکن اس میں خواتین تمام خواتین جو ہے وہ شامل ہیں کہ تمام خواتین کو بھی اپنا اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے دنیا کے مال کے حوالے سے. یعنی خواتین کا جو معاملہ ہے اپنے خامنوں کے معاملے میں ہو یا ماں باپ کے حوالے سے ہو یا بھائیوں کے حوالے سے ہو, خواتین ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں اسلام کی ترویج میں. اگر خواتین اپنے یعنی بعض معاملات سے دست بردار ہو جائیں اور یعنی دنیا کو اپنا مطمئن نظر نہ سمجھیں تو ان کا بہت بڑا کردار ہے جہاد میں بھی, ان کا بہت بڑا کردار ہے اسلام کی اشاعت میں بھی, ان کا بہت بڑا کردار ہے سادگی اپنانے میں بھی. جب گھروں کے اندر ڈیکوریشن کی اور بعض سامان کی اور زیورات کی اور ان چیزوں کی دوڑ شروع ہو جائے تو پھر معاشرے سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ سادگی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اور اگر ایک گھرانہ سادگی میں اپنی مثال آپ ہو تو پھر اس گھرانے سے دوسرے گھرانوں میں بھی سادگی پھیل. یعنی یہ آخرت کی فکر ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صرف سننے سنانے کی چیز ہو, یہ اپنانے کی چیز ہے. اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے اپنے گھروں کے اندر, مثال کے طور پہ غیر ضروری جو اخراجات ہیں ان سے ہم ہاتھ اٹھا لیں, اور غیر ضروری جو آسائشیں ہیں ان سے ہم ہاتھ اٹھا لیں, جو ضروریات ہیں ان کو الگ رکھیں, آسائشوں کو الگ رکھیں, اور فضولیات کو تو بالکل چھوڑ دیں. آہستہ آہستہ ہم عادت بنائیں کہ آسائشوں کے بغیر بھی رہنے کی کبھی کوشش کریں. یعنی آسائشوں کو بھی ضرورت کا درجہ نہ دیں. یعنی آسائشیں اللہ تعالیٰ کی نعمت, میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نعمتیں سب کی سب چھوڑ دی جائیں, بلکہ یہ سب چیزیں پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کی ہیں. لیکن یہ کہ آسائشوں کا یا ان نعمتوں کا یا ان اضافی سہولیات کا ہم اپنے آپ کو اتنا عادی نہ بنائیں کہ کل قربانیاں دینے کا موقع آئے تو پھر ہم ان چیزوں کے رونے میں جو ہے وہ اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھیں. یعنی آسائشوں کو الگ آپ ایک لسٹ بنائیں, ضروریات کی ایک الگ لسٹ بنائیں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں, ان کو حاصل کرنے کے بعد پھر اگر بہتر ہو تو ہم اپنا وقت جو بچتا ہے وہ اسلام کے کاموں میں لگائیں, وہ دین کی خدمت میں لگائیں. اور دین کی خدمت کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے مستغنی کر دے تو پھر اس مال کو بھی اسلام کی خدمت میں اور جہاد کی خدمت میں, والدین کی خدمت کے لیے, یا جو ضرورت مند ہمارے رشتہ دار ہیں یا مسلمان ہیں ان کی خدمت میں جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. اور آسائشیں اگر ہم اختیار بھی کریں تو ہم اپنے بچوں کی اپنے آپ کی ایسی تربیت کریں کہ ان آسائشوں کو ضروریات کے درجے پر نہ لائیں. کہ اگر ہم آسائشوں کو اضافی نعمتوں کو ضروریات کا درجہ دیتے رہیں گے تو اس کے بعد ایسا ہماری زندگی میں موڑ آئے گا کہ دنیا ہی ہمارا سب کچھ بن جائے گا. ظاہر ہے جب بہت ساری آسائشیں جب ہماری ضرورت بن جائیں گی اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا کہ پوری زندگی ہے وہ سب ان چیزوں کو جمع کرنے کی دوڑ میں ختم ہو جائے گی. بی اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی اور پھر مر گئے. دنیا کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. پہلے نوکری بھی کی, ساتھ اوور ٹائم بھی کیا, ساتھ پارٹ ٹائم کیا اور یہ کیا, اور پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ ان ضروریات کو, جب آسائشیں ضروریات بن جائیں تو پھر ان ضروریات کو جمع کرنے میں پوری زندگی انسان کی جو ہے وہ خام خام جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. آخرت کے لیے انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا. تو ان سب چیزوں کو الگ الگ ہمیں لسٹ بنانی چاہیے کہ یہ چیزیں ضروریات ہیں, یہ آسائشیں ہیں, ان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ فضولیات ہیں جو صرف دکھاوے کے لیے, صرف نمود و نمائش کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یہ فضولیات ہیں, ان کو تو بالکل کٹ اپ کر دینا چاہیے. اس کے علاوہ جو آسائشات ہیں, ہمیں آسائش کی چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ واشنگ مشین ہے, مثال کے طور پہ بیڈ ہے, مثال کے طور پہ الماری ہے, یہ ایک لحاظ سے ضروریات بھی ہیں لیکن ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے, یہ استعمال کی جا سکتی ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کو ضرورت کا درجہ دے دیں. ضرورت کا درجہ دیں گے اگر ہمیں کبھی بیڈ کے بغیر رہنا پڑے, واشنگ مشین کے بغیر رہنا پڑے, اگر ہمیں قالینوں کے بغیر رہنا پڑے, یا بجلی ہے, اب تو ہمارے ہاں تو ضرورت بن گئی ہے, لیکن کبھی ایسا ہو کہ ایسے ماحول میں ہم چلے جائیں کہ بجلی نہ ہو, پھر میں کہوں کہ میں بجلی کے بغیر تو گزارا نہیں کر سکتا. اب استری ہے, میں کہوں کہ استری ہے, جہاں بجلی نہیں ہوگی وہاں استری بھی نہیں ہوگی, استری کے بغیر تو میں کپڑے پہن ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اگر ہے تو کریں, نہیں ہے تو پھر مستغنی ہو. تو یہ ذہنی تربیت ہے, ان چیزوں کو چھوڑنے کا درس نہیں دے رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذہنی طور پہ ہم اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو تیار کریں قربانیوں کے لیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب اس کے لیے ہم تیار ہوں گے, اس کے بعد والے مراحل پھر ہمارے لیے آسان ہوں گے. پھر جو ہے وہ جہاد بھی آسان ہوگا, پھر ایمان کے باقی تقاضے بھی آسان ہوں گے, پھر حصول علم بھی آسان ہوگا, پھر دوسروں کی مدد کرنا بھی آسان ہوگا, پھر دین کے لیے وقت نکالنا بھی آسان ہوگا، پھر تبلیغ کے لیے کہیں جانا بھی آسان ہوگا، یعنی بہت سارے معاملات ہمارے جو ہے وہ سمٹ جائیں گے جب ہم اپنے معاملات کو ترتیب دیں گے اور اصل جو ہے اپنا ہدف آخرت کو بنائیں گے، دنیا کو ہدف نہیں بنائیں گے۔ دنیا تھوڑی بھی ہو گئی تو ٹھیک ہے، زیادہ بھی ہو گئی تو ٹھیک ہے، تھوڑی ہونے پہ زیادہ واویلا نہیں ہوگا اور زیادہ ہونے پہ زیادہ اس کے اوپر فخر اور غرور نہیں ہوگا۔ تو آخرت کی فکر جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے اپنے تمام معاملات میں، اور خواتین کو بھی، مردوں کو بھی، سب کو جو ہے اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایسا رویہ رکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو آخرت پر ابھاریں۔ مثال کے طور پہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، یہ ویسے ہم فکر آخرت پر اتنا دیتے نہیں ہیں عام طور پہ، لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کسی رشتہ دار کے گھر جائیں، اس موضوع کی اہمیت ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ آج کل کسی کے آپ گھر پہ جائیں، کسی رشتہ دار کے، کسی دوست کے، کسی بہن بھائی کے، تو لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی نوکری لگی یا نہیں لگی۔ بھائی پہلے جب پڑھتے تھے تو لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کوئی نوکری شوکری کر لو تو اچھا ہے، پھر نوکری ہو تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تنخواہ کتنی ہے، اور پھر کوئی باہر جانے کا ہو تو پھر کہتے ہیں کہ باہر فلاں چلا جائے تو اچھا ہوگا، کچھ پیسے زیادہ آ جائیں گے، کاروبار ہے تو کتنی آؤ، یعنی یہی لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں کے سوالوں سے پھر انسان کا ذہن بنتا ہے۔ جب سب لوگ یہی سوال کریں گے، اب ایک نوجوان ہے، اب حارث نوجوان ہے، یہ کہیں بھی جائے اگر اس کی خالہ بھی یہ پوچھیں، فلاں بھی یہ پوچھیں، سب یہ پوچھیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو، آپ کی آمدنی کتنی ہے، آپ دوسری دکان، ایک دکان تو ہے، ایک دکان اور بھی کھول لو، ماشاء اللہ بڑے ہو، کل تمہارے اخراجات بڑھیں گے، ایک دوسرے بھائی کی ہو، ایک دوسرے بھائی کی ہو، اس کو بھی دکان کھول کے اس کی پوری زندگی دکانوں میں ہی گزر جائے، صبح دکان کھولے، شام کو شٹر بند کرے، اور اسی کے اندر اس کی پوری زندگی ختم ہو جائے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں، سب لوگوں سے ہم متاثر ہوں گے تو ہماری زندگی بھی ہے، چھ بھائی ہیں تو چھ دکانیں کھولو، ایک دکان سے گزارا نہیں ہوتا، اور اگر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے تو ایک دکان سے ہی گزارا ہو سکتا ہے، ایک بھائی دکان چلائے اور ملازم رکھے، باقی سب بھائی جہاد پہ چلے جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں انسان اگر اس انداز میں سوچے، لیکن دنیا کس انداز میں سوچتی ہے، دنیا کے سوالوں سے انسان کا ذہن بنتا ہے۔ اب میں سب لوگوں کے گھر جاؤں گا، لوگ مجھ سے پوچھیں گے آپ کی نوکری لگی یا نہیں، اب میں نوکری کے چکر میں ہی پڑ جاؤں گا، یار لوگوں کے ہاں معیار تو دنیا کی نوکری ہے، دنیا آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو لوگ آپ کی عزت کریں گے، یہ جو ہے وہ دنیا کا ماحول بن چکا ہے اور یہ معاشرہ بن چکا ہے۔ ہمارے یہاں سوال یہ ہونا چاہیے تھا، حارث کسی کے گھر جاتا ہے تو اس سے یہ سوال ہو کہ بھائی آپ نوجوان ہو، قوت ہے آپ کے اندر، طاقت ہے، آپ کی کتنی بہنیں کفار کی قید میں پڑی ہوئی ہیں، کیا آپ کے پاس فاطمہ کا خط نہیں آیا ہے عراق سے، جس نے کہا تھا کہ ہمارے لیے زہر ہی بھیج دو اگر ہمیں چھڑا نہیں سکتے، کیا آپ کے سامنے عافیہ صدیقی کی داستان نہیں ہے، آپ کیسے بھائی ہو، کیا آپ کی بہنیں جیل میں تڑپ رہی ہوں، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں، اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کے کھیلوں میں مگن ہیں، یہ سوال کون کرتا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو اس قسم کے سوال ہونے چاہیے جن سے دین پھوٹتا ہو، جو دینی ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹوں کو یاد دلانی چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہر وقت دنیا کا ہی رونا جو ہے وہ روتے رہیں کہ فلاں نے اتنی کما لی، فلاں نے ٹائلیں لگا لی گھر میں، فلاں نے دو منزلہ بنا لیا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، اور اسی چکر میں جو ہے وہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ کھپاتے ہی چلے جائیں کہ بس دنیا بناتے جاؤ، دنیا بناتے جاؤ۔ تو ہمیں اگر دین کی ٹھوس خدمت کرنی ہے اور اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر ہمیں دنیا سے ہاتھ کھڑے کرنے پڑیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا بھی چلتی رہے اور دنیا میں بھی جو ایک مغربی تصور ہے کہ کامیابی، ترقی اور یہ بڑا تصور کامیابی کا، وہ بھی چلے اور دین بھی چلے، تو پھر یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ ایک سینے میں ایک ہی دل ہے، یہ دل یا آخرت کا دل ہوگا، آخرت کا طالب ہوگا، یا دنیا کا طالب ہوگا۔ اگر دنیا کا طالب ہے تو پھر دنیا ہی اس کے لیے ہے، اور اگر آخرت کا طالب ہے تو پھر جو ہے اس کے لیے آخرت ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اصل آخرت ہے، رزق کا ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے انسان کو رزق دے گا، اصل مقصود ہے اصلی جو ہے انسان کا، یعنی دنیا انسان کی خادم ہے، انسان دنیا کا خادم نہیں ہے، دنیا انسان کی نوکر ہے، انسان دنیا کا نوکر نہیں ہے۔ اس کے برعکس آج کل انسان دنیا کا نوکر بنا ہوا ہے، اور لگتا ہے کہ دنیا انسان کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ دنیا انسان کو اپنی خدمت میں لگانے کے لیے آئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔